राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 6 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम चाहिए भगवान में मन को लगाना चाहते हैं। वास्तव में मन भगवान में कब लगता है? जब आप लग जाते हो। आप स्वयं न लगो और मन को लगाओ, नहीं लगेगा मन। और मन को तो अपना समझते हो, और मन को भगवान में लगा रहे तो नहीं लगेगा। अपना समझते हो तो कुछ लगेगा। आप अपना भगवान को नहीं समझते तो भगवान मन कैसे लगेगा? जैसे कन्यादान आप कर देते हैं तो कन्या के मन में भाव हो जाता है, मैं वहाँ की हूँ। पहले से ही रहता है, बहन भाई लड़े, भाई बहन से को लड़े, बहन तो अपने घर जाएगी। तो बहन का ये अपना घर नहीं है, बहन का घर वो है जहाँ जाएगी वो। तो वो अपना घर मान ले तो फिर मन लग जाएगा, वो मन लग जाता है। दूसरे किसी घर भेज दो, मन नहीं लगेगा। अरे तो दूसरा ही, यहाँ से पीर के घर से तो सासरे घर दूसरा ही है, पर दूसरा घर मानने नहीं, अपना घर मान ले से मन लग जाएगा। फिर मन फिर ऐसा लग जाएगा जो पीर को भूल जाएगी, माँ बन जाएगी, दादी बन जाएगी, परदादी बन जाएगी। तो याद ही नहीं है स्वप्न में भी और जगह की हूँ। तो इसे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ कि स्वयं लगने से मन लगता है। स्वयं अपने को जान लिया ना, स्वयं पहले कुंवारी समझता है, बच्ची कुंवारी समझती, फिर अपना विवाह हो गया तो वो समझ लेती है मेरे भाई का पिता का घर है, मेरा घर तो वो है। तो स्वयं अपना घर लगाने से मन लगता है। तो मन भगवान में लगा हो तो स्वयं अपने भगवान का मान, और भगवान का मैं हूँ। जैसे भगवान ने कहा कि ईश्वर मैं मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना। तो आप जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते हो, साधु गृहस्थ भाई बहन स्त्री पुत्र पुरुष मानते हो, तब तक भगवान मन नहीं लगता। भगवान मन तब लगेगा कि जब अपने में आगे आदि में पहली गुणों में, पहली तो भगवान का हूँ, पहले भगवान का अंश हुआ। मनुष्य तो जन्म लेने से मनुष्य हुआ, जब मनुष्य जन्म नहीं हुआ तो मनुष्य नहीं था पहले, किस जन्म में कहाँ था पता नहीं। परंतु भगवान का तो कभी नहीं था, ऐसी बात है ही नहीं। किसी जन्म में जाओ, नरकों में जाओ, 84 लाख जरूर नहीं जाओ, भूत भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, भगवान का तो है। असली भगवान का हमें ये याद होनी चाहिए अपनी, कि मैं तो भगवान का हूँ। भाई नकली बात को तो कर लिया असली, अरे असली बात को नकली नहीं भूल ही गया। नकली बात है फर्जी, उसको तो अपनी मान लिया। अपनी बात को अपनी क्या बोलते, भूल ही गया हूँ को नहीं, सही को नहीं, पता ही नहीं। यानी भी अपने को दूसरा मान लिया, दूसरा कहता है बस अभी मिला उसको, बस ये ही है। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। संसार के पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना और यहाँ सुख भोगना, बस एतावत। बिल्कुल गलती की बात है। यहाँ आए हो जाना है, जैसे यहाँ आए हो सत्संग में और जाना है। यहाँ के है थोड़ी, इस तरह से इस जन्म में आए और जाना है, पक्की बात है एकदम, कोई रहने वाला नहीं है, सब आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है, मान लिया हम तो रहने वाले से रहने वाले हैं, रहने वाले नहीं हम तो बीकानेर रहने वाले, सब बिना सर में रहते रहने वाले हैं, बिना सर में अभी रहने वाले हैं, रहने वाले नहीं है, भगवान को रहने वाले हैं, भगवान के तो हम हैं ही, भगवान को पहुंचे तो भगवान के, भगवान से विमुख हो तो भगवान के, भगवान को याद कर तो भगवान के, भगवान को भूले तो भगवान के, भगवान का संबंध छूटेगा नहीं कभी, छूट नहीं सकते, असली संबंध है वो, अरे नकली संबंध कब रहेगा, इम खगेश जल की चिकनाई कितनी देर ठहरेगी, तो सूख जाएगा, तो ये संसार का संबंध रहने वाला नहीं है, ये अगर पहले विचार हो जाए तो संसार संत में गए नहीं, जैसे मुसाफिर कोई आता है अपने साथ बैठा है तो बातें करता है अपने तरह करता है, तो मन में यह मिलता नहीं वो, भाई ये तो यहाँ रहने वाले मैं रहने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ, तो ये अपने सबके भीतर यह संबंध चाहिए, कपड़े यहाँ रहने वाले नहीं है, यह जाने वाले है, आए है जाना है, यहाँ यहाँ वे है नहीं, घर का घर का घर का घर में सब ही जागे, घर की खजर रखाई हो, कहाँ से आयो कहाँ जीव जासी, भूलो फिरे सदाई हो, घर का घर में सब ही जागे, घर के घर में जाओ, घर की खबर तो गई, घर को, अरे घर कौन सा है तुम्हारा, तो असली घर को याद करो भाई, मम्मी वांसो जीव जो कि वो है निर्माण, वो है अमूढ़ा पद में मिथत, वो अमूढ़ा है, तो मम्मी वांसो है पदंग चंद का नाम है, वो अपना घर वो है, वो घर तो आना में हो जाएगा, रोग सब मिट जाएगा, विकार सब मिट जाएंगे, विकारियों के घर में और विकारी जन्म, यार विकारी कहीं बन गया अब निर्विकार कैसे हो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, निर्विकार है, अमल है, शुद्ध है, पर शुद्ध कब है जब भगवान का अपने को समझे, जब और चेष्टा भगने करते हैं और संबंध संसार का तोड़ देते हैं, तेरे बताया था नहीं सब लोग डोरी खोल ही रही, रस्सी खोल ही नहीं, वो नौका में बैठ गए खूब चलाई रात रात, सुबह ठेठ पहुंच गए, कहा जहां पहुंचा से रवन है, मथुरा शहर कौन सा है, मथुरा है घाट विश्राम घाट, और यहाँ तो चले थे हम तो खूब चले, वहां के वही इसलिए संसार में गांव चलते है, वहां के वही गाड़ी का बैल उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वही रहता है, चलता है उम्र भर, उम्र भर चलता है रहता वही, तो क्यों अपना घर पहचानो, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है, काया छोड़ चले जब हर्षा को नहीं, कहाँ जा समय है, तो अपना घर ये नहीं है, अपना घर नहीं है, मुसाफर है, मुसाफर किताब के बोले बढ़िया से बड़े घर में ठहरा थोड़ी बात, मुसाफिर ये भाई बढ़िया हो चाहे छप्पर हो कुछ कैसा ही हो, ये रहना तो अब है नहीं, यहाँ क्या इसको करना है क्या नहीं है, ये साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, कि वो साधन करता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और अपने को मानता है संसार का, कैसे बैठे बात है? संसार में आए है वहां जाने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए है, ये उद्योग है सभी मनुष्य बनना, ये मुसाफिर का काम है, स्टेशन पर जाते हैं लोग, स्टेशन पर जाते हैं वो घर आने के लिए नहीं जाते हैं, और जो जाने के लिए आते हैं तो यहाँ जो आया नीचे ये स्टेशन है ये नरक स्वर्ग अपवर्ग निशे नहीं स्वर्ग नहर नरक नहर मुक्ति नहर ज्ञान नहर वैराग नहर स्वर्ग लाग नहर सब तरफ यहाँ से रास्ता जाता है। स्टेशन पर है आप गड़बड़ नहीं है या कहाँ जाना है आपको उसको विचार करना है। हम यहाँ कहते हैं भाई यहाँ कितना दिन ऐसे कैसे काम चलेगा अपने घर में जाओ फिर घर बिना घर नहीं घर बिना स्थाई नहीं रह सकते। घर पहुंच जाए फिर मौज हो जाएगी यदि घर तो न निवर्तन थे तब धाम परम मम वो परम धाम वो मेरा घर है असली यदि घर तो न निवर्तन थे। घर पर पहुंचने के बाद मुसाफरी मिट जाती है और मुसाफरी होगी समाप्त होगी भाई अब तो घर पर आ गए अपने तो यहाँ मुसाफरी में बैठे और यही घर बना लिया कल बताया था मत भूले मन वो मैं भालु बजरे पी क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नहीं ऊंडी देकर नहीं यहाँ फुटोड़ा गेला कर आग लगे छोटे उठे गेला इतना जगह नहीं है लख तो राशि जुड़ में रुल तो फिर श्री जी मत भूले मन भांग बजरी पी तो न निवर्तन थे तद धाम परम मम वो बड़े परम धाम है भगवान का यदगत न निवर्तन थे नित्व अब्रह्म लोग पुनरावर्ती निवर्तन ब्रह्म लोग तब जाओ तो लौट करना पड़ेगा अपने घर नहीं लौटना ही पड़े क्या बार मुसाफिर कौन ठहरे कैसे टिक सकता है वो बसिया जो बसिया धर्मशाला हो बढ़िया बढ़िया चीज हो ठहरना नहीं है तो ये बढ़िया शरीर शरीर है अच्छा शरीर सब ठहरने की जगह नहीं है तो असली जगह उसको याद करो भाई या बैठ कर यही भूल गए बस डरे लगा दिए यही बस हम तो यही रहेंगे रहो कैसे रहने की रीति नहीं है यहाँ रहने की तो ख्याल करो हम किसके हैं कहाँ जा रहे हैं याद करो मम ही वंश है मम ही वंश मेरा अंश है मम ये लगाया शरीर तो माता पिता तो दोनों का अंश है और ये स्वयं केवल परमात्मा का अंश है प्रकृति का अंश नहीं है प्रकृति का अंश तो पकड़ता है ये सब है परमात्मा का अंश प्रकृति सारी का अंश थी शरीर तो माँ बाप दोनों का अंश होता है ना भगवान ने बताया कि मम ही वंश जीव लोग मम योनि तस्मिन गर्भम तदामि हम संभव सर्वभूतानाम तदो भूति भारत तो ये शरीर पैदा होते हैं अपने आप स्वयं खास परमात्मा का अंश है मम ही वंश तो खास जिस कारण से वो काम है नकली काम कब चले भाई नकली काम कब चलेगा असली हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं कितना ही पापी दुष्टि दुराचारी क्यों न हो भगवान की प्राप्ति के सब अधिकारी समझदार बेसमझ पढ़े लिखे बिजनेस पढ़े लिखे धनी निर्धन योग्य अयोग्य माँ की गोदी में सब जा सकते हैं माँ हमें माँ है तो असली माँ भगवान है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सगा रामानंद आनंद सर शिवरिया सर श्री काज शिवरेशल शिवरों काज भविष्य रो आज तो फिर देरी क्यों करो भाई अंत में भगवान की तो याद करनी पड़ेगी असली बाप है ना मुझे बार बड़ी सब और कहीं ढोई नहीं हो गया ढोई उसी हुई परमात्मा जाने में वही जाना पड़ेगा और कहीं टिक नहीं सकते कहीं ठहर नहीं सकते तो वर्षी नहीं हो तो इस वास्ते संभालो यहाँ डेरा मत लगाओ जो डेरा टेगा नहीं ठहरेगा नहीं, भगवान वाला का जो कोई बजने वाला नहीं, मना करने वाला नहीं कोई, अपनी छोड़ है, अपनी जगह है, अपना कुटुंब है, अपना माँ बाप है, वही तो ठहरोगे, पराया घर में कब ठहरो भाई, पराया घर है ये अपना नहीं है, ये शरीर भी पराया ही अपना नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, ये पराया है, और भरोसे मत रहो, आप अपना नहीं मानो तो ये मन बुद्धि अपने पास हो जाए, अपना नहीं मानो तो संसारी हो जाए, और स्थूल ऋषि देख हो जाए, साधु हो जाए, पहले तो गृहस्थ होते एक जगह एक घर में रोटी बनती है, हमारे सब घर में रोटी बनती, जहां से वहीं ले लेंगे, ये घर छोड़ने से सब घरों में रोटी हमारे ही बनती है, कई आदमी खड़े थे, एक बाबा जी खड़े थे, लोग देखो वो बरस रहा है, वो कहते हमारे खेत में हो रहा है, वो कहते हमारे गांव में बरस रहा है, ये तो हमारे गांव बरस है, वहां है बाबा जी, सुबह बाबा जी कहाँ बरसता है, क्या खप्पर बरसता है हमारे, खप्पर जहाँ बरसता है खप्पर बरसता है हमारे, जहाँ बरस वही चली जाएगी, उनके बाद जहाँ बरस वही सही, एक घर छोड़ने से सब खुला हो जाता है, एक छोड़ने से बंद जाता है, तो एक शरीर में बंधना नहीं है अपने, बंद रह सकते नहीं, चिरकाल से ये रिवाज रही, यहाँ पर रिवाज यही है, छोड़ना ही पड़ेगा, जबरदस्ती चलेगी नहीं, समझे, है ताकत किसी की, रह जाओ यहाँ कैसे रह जाए, छिड़काव से यही रिवाज रही है, रिवाज यही है, यहाँ की रीति ऐसी है, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं टिक सकते, तो पहले से विचार कर ठीक तरह तो ठीक हो, फिर मजन बहुत हो जाए, नारायण वृद्धराज कुमार सो बज कर बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान हो जाए फिर कोई परवाह नहीं है, फिर आनंद हो जाएगा हमारे, जगत तो आनंद निवर्तित, घर पर पहुंच गए असली घर पर, जहां से पैदा हुए हैं, जहां से बीस गए हैं, जब तक जीव हुए संसारी दुखी दुख पाता, दुखालय में शाश्वत हो, दुखालय में सुख ढूंढ रहे, सुख मिल जाए तो सुख मिल जाए, अरे देख दो बोर्ड क्या लिखा है, दुखालय लिखा है, वस्त्रालय है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, उस चीज ऊपर लिखी है ना, भोजनालय में भोजन मिलेगा, विद्यालय में भोजन कहा मिलेगा, वस्त्रालय में, दुकान में, दुखालय है, दुखालय में ढूंढते हैं सुख, रात दिन सुख हो जाए, ढूंढे कहा दुखालय में, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, बड़ा उद्योग करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, दुखालय में लिखा दुखालय लिखा है, दुख संयोग वियोग में योग संगीता हूँ, योग तो बहुत दुख संयोग से वियोग होगा, भगवान ने कृपा करी है दुखालय बनाया, दुखालय बना पर भी चेत दे नहीं है, सुखालय बना दे तो महाराज मुश्किल हो जाती, तरह तरह का दुख बना तो भी छोड़ते हैं, कई पेटे कई पी है कई धन ही ना हो, थोड़े थोड़े दुख हरे दग है सबको, कहीं पेट मार नहीं है, कहीं पीर मार नहीं है, शासन में सुख दुख सब कहीं धन रहित है, धन धरिया सुख या कोई देगा, जो देगा सो दुख यही हो, दुखालय में सुख कैसे हो जाए, तो ये यहाँ बड़ा भ्रम है, एक बहम पड़ गया बड़ा जबरदस्त, इतना रुपया मुझे सुख हो जाएंगे, ऐसा हो जाए सुख हो जाएंगे, ऐसा हो जाए सुख हो जाएगा, गांव में लोग कहते हैं वर्षा हो जाए तो सुख हो जाओ, वर्षा हो जाए तो सुख हो जाओ, वर्षा हो जाए गांव सुना हो जाता है, सुख ही हो दुख पता नहीं को सब झगड़ होते रहेंगे, बात को भगत नहीं है, फिर सूखे हमारे भगत नहीं है, सुख कहते थे सुखी हो जाओ मेरा सुख अगला पता नहीं। ये बात है भाई, इतना रुपया कमाना सुख हो जाए, इतना काम कर सुखी हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे। ठगाई ठगाई में सब सर कुछ वर्ण बना नहीं है, जितना कमाया सब ये ठगाई साथ चलेगा नहीं, राम नाम सत है बोल जाएंगे। तो पहले सावधान हो जाओ भाई, साथ चल रहे की सामग्री कर लो तैयार, फिर कोई बहुत जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत। जिस दिन संसार में शरीर मिला वो काम पूरा कर लिया, फिर क्या दुख है, फिर धोखा नहीं है, फिर काम ठीक हो जाएगा। ये बात है महाराज, मौका है अभी, ये मनुष्य धर्म में मौका है, ये दरवाजा यही है और दरवाजा नहीं है। कोई चला जाए तो भगवान की कृपा से चला जाए, रेस बांध रहा बांध रो की चला जाए, कोई दरवाजा यही है। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दरवाजा है, साधनों का धाम है। जो परिस्थिति वो सब भी साधन सामग्री है, सुख भी साधन सामग्री, दुख भी साधन सामग्री, अनुकूल भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री, रोग होना भी साधन सामग्री, निरोग होना भी साधन सामग्री, धन होना भी साधन सामग्री, निर्धन होना भी साधन सामग्री है। सब भगवान की तरफ चलने के लिए कोई परिस्थिति आवे, अनुकूल प्रतिकूल, जिसमें प्रतिकूल बढ़िया होती है, अनुकूल तो ज्यादा फंसता है आदमी। तो आज का जमाना बढ़िया है, न स्त्री है न पुत्र है न भाई है न भौजाई है न भतीजा है, मानते ही नहीं कहना तो कैसी कृपा है। नहीं माने पर फंसे, माने लग जाए तो आपस हो जाए बड़ी भाई। पर मन चाहता कि रक्षा के हाल हमारे बांध ले, हमारे कहते बंद है, अगर मेरी कृपा कर रहे हैं तुम्हारे को बांध नहीं है, खुले हो भजन में लग जाओ, पर बंधन अच्छा लगे तो क्या कर रहा है, चेत करो। चेत चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, भगवान चेत करो भाई, वो हमारा असली घर है, वहां के हम है यहाँ के नहीं है। इस वास्ते यहाँ का सुख ठहरता नहीं, क्यों सुख अपना नहीं है ये, और निजानंद वो परमानंद वो अपना है, अपना है वो जाएगा नहीं कभी, दोपहरा ठहरेगा नहीं कभी, यदस्म दीयम नहीं तत्परेशा, हमारा है कहाँ जाएगा दूसरा, पराय रहेगा नहीं भाई, कब तक रहो पराय घर में, कब तक रहोगा, ये अपना नहीं है, भूल गए अपना घर तो भूल गए, इसको अपना मान लिया। तो सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, अपने घर जाएंगे भाई हम तो, यश जहां पड़ेगा ही बना, पहले अगर छोड़ कर लो तो कल आगन ने छोड़ रखे कुंडे, आगन छोड़ कर लो पहले, फिर कोई परवाह नहीं, जावत कोई परवाह नहीं है। सब जगह डर पे मरण सर मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए परम पूर्ण परमानंद, वहां तैयारी होगी बस बहुत मौज आता है, कभी जाओ वाला है। तो मनुष्य का काम असली कर लेना, फिर चिंता मिट जाती है, शोक मिट जाता है, भय मिट जाता है, निर्भय हो जाता है। काम अधूरा तो पहले विद्या पढ़ते हैं जो ठीक याद कर दो तो यहाँ यहाँ मेरे पूछो, नहीं तो सोने का लुक है छिप जाएगी, मन देख लेगा पूछ लेगा, डर लगता है, क्यों लगता है, काम किया नहीं तो मन में डर लगता है, क्यों लगता है, काम असली किया नहीं हुई, करने का काम बाकी है, बाकी कर लो तो फिर बस फिर मौज है। सब दिन घर पे मरना सर मेरे मरना आनंद, तो मरिए को भेजिए पूर्ण परमानंद, ये बात है महाराज। तो सावधान हो जाओ, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधान रहना, यहाँ रहने वाले हम नहीं है भाई, छोटे छोटे बच्चे बोले बोला प्यारा लगे मीठा लगे करागो ने छोड़ा ढेको रे उन देला नारायण नारायण बताओ सब कोई बात पूछो। अभी जैसे हम शरीर रूपी घर में हैं, शरीर रूपी घर में अभी हम हैं, तो जिसका हमें स्वरूप का बोध हो रहा है शरीर रूपी घर से, बोध हो जाए तो करो जो होता। हाँ, अब जैसे शरीर छूट जाएगा और आगे का जो घर है उसमें क्या हमें इसी प्रकार से हमारा बोध होगा? ये जैसे शरीर सत्संग मिल रहा है और भगवान, अगर सत्संग मिला है तो प्रकाश मिला है, जाने के लिए योग्यता मिली है, साथ में सामान मिलता है, सामग्री मिलती है, रास्ता मिलता है। तो क्या उस घर में भी हम इसी तरीके से सत्संग वार्तालाप का मतलब लाभ ले सकेंगे? तो ठीक है, ये तो सामग्री है, प्रकाश है, बस चलोगे जब होगा ना। आगे हमको ऐसा ही सत्संग मिलेगा क्या? यू पूछ रहे हैं है? इस शरीर के बाद भी हमको ऐसा ही सत्संग का मिलेगा क्या? बता मिल दो, अरे भाई इससे बढ़िया मिलेगा, पर लग जाओ तब है। पहली क्लास ठीक पढ़ ले तो दूसरी क्लास मास्टर दूसरी क्लास भेज देगा, दे देगा। ठेठी बहुत ज्यादा क्या जरूरत है, नहीं तो बीच में भेजे तो अच्छी चीज मिलेगी, उसी क्लास मिलेगी। नहीं पढ़े तो फिर उसी क्लास में भी फेल हो जाएगा। फिर बोलो तो फिर भगवान ही होते, मनुष्य की कृपा कर रहे। मैं तो कोई कहे महाराज आप कृपा करते हो, और मैं इतनी कृपा कर रहा था रोटी खाए लाओ कृपा करते हो। नारायण नारायण नारायण।